Ром 11 дэгээр бүлэг. Тэгвэл би хэлий. Бурхан өөрийн ард түмний голсон гэж юу? Бүү юм байх болдугай. Учир нь би бас Авраамын өрөөтм, Биньямин овгийн Израиль хүн. Бурхан үрдээс мэдсэн өөрийн ард түмний голоогүй. Эсвэл та нар Элиягийн тухай сударт юу хэлдгийг мэддэггүй юм уу? Тэр Израилийн эсрэг бурханд мэдүүлэн, Изэн, тэд таны иш зүүлэгчдийг алсан, тэд таны тахилын ширээнүүдийг нураан хайсан, би ганцаараа үлдсэн бөгөөд тэд амийг минь хайж байна гэсэн. Харин бурханы хариу юу байв? Баалд өвдөг сүгдөөгүй 7,000 эрийг би өөртөө үлдээсэн гэсэн юм. Үүний адил бурхны нэгүүлсэнгүй сонголт тэн дагуу үлдгэсэд идүүгээ цагтж байгаа. Хэрвэн энэ нэгүүлслэр юм бол цаашид үйлсээр биш ажээ. Эс тэгвэл нэгүүлсэл нь нэгүүлсэл биш болно. Тэгвэл юу болох вэ? Израиль ирснийн олж авсангүй. Харин сонгогдогсд нь үүнийг олж авав. Үлдснийг нь хатууруулжээ. Энэ нь Бурхан тэдэнд энэ өдрийг хүртэл мэдрэхгүй сүнс, харахгүй нүд, сонсохгүй жих өгсөн гэж бичгдсэнчлэн ажээ. Давид, тэдний ширээ нь тэдэнд өрих тор, бүдрүүлэх саад болон шан хариу болог. Харахгүй тул тэдний нүд харан хуйлж, нуруу нь үүрд бөгтөр болог гэжээ. Тиймд би хэлий. Тэд бүр унахаар бүдэрсэн гэж юу? Бүү юм байх болдугай. Харин Израилийн атаархлыг төрүүлэхийн тулд тэдний алдаа зөрчлөөс болж хариу үндэснүүдэд аврал өгөгдөв. Хэрв тэдний хилэнц нь дэлхийн баялаг болж тэдний алдаа нь хариу үндэснүүдийн баялаг болдог юм бол тэдний дүүрэн байдал ямар их илүү байх бол? Гэвч хариу үндэст нь та нарт би хэлий. Би хариу үндэснүүдийн элч тул өөрийн үйл хэргийг томруулдаг нь махан биеэр миний ахтүс болгсдын таархлыг хөдөлгөж заримыг нь аврахын тулд юм. Учир нь хэрв тэдний голсон явдал нь дэлхийн эвлэрэл бол тэдний хүлээн авалт нь үхэхстээс амилуулах явдлаас өөр юу байх вүлээ? Хэрв ихний үр ариун бол бөөнд мөн тийм байна. Хэрв үндэс ариун бол мөчрүүд мөн тийм байна. Харин хэрв хэсэг мөчр дасдагдаад зэрлэг чидүүн болох та тэдний дунд залгагдаж чидүүн модны үндэсний шимээс хүртгч болсон бол өнөөх мөчрүүдийн эсрэг бүү сайрах. Хэрв та сайрах хавас та үндэсийг тэтгэж байгаа юм биш, харин үндэс таныг тэтгэж байгааг санах тун. Тэгээд та намайг модонд залгуулахын тулд тэр мөчрүүд тасдагдсан шүү дээ гэж хэлэх болно. Тийм ээ, тэд итгэлгүйгээс болж тасдагдсан. Харин та итгэлээрээ зогсож байна. Бүү ихэмсэг бай, харин эмээгтэн. Хэр бурхан байгалийн мөчрүүдийг хэлтрүүлээгүй бол таныг ч гэсэн хэлтрүүлэхгүй. Тиймээс бурханы инрэл хийгээд хатуу байдлыг харагтун. Унсан хүмүүсийн дээр хатуу байдал нь харин таны дээр бурхны инрэл нь. Хэрв та түүний инрэл дотор цаашид байхаваас байна. Эсвэл таа ч гэсэн тасдагдах болно. Мөн хэрв тэд итгэлгүй байдлаа цаашид байхгүй бол бас л залгагдах болно. Учир нь бурхан тэднийг дахин залгах чадалтай. Хэрв та зэрлэг чидүүний модноос тасдагдсан бөгөөд чанарын эсрэг таримл чидүү модон залгагдсан юм бол тэг тусмаа байгалийнхаа модонд залгагдах биш үү? Ах дүү нараа, та нарыг өөрсдийнхөө бодлоор мэрэгэн болчихвээ гэсэндээ энэ нууцыг та нар бүү тоомсорлохгүй байгаасай гэж би хүсэж байна. Хариу үндэснүүд дүүрэн орох хүртэл Израилийн хэсэг нь хатуу сэтгэлтэй болжээ. Нинхүү бүх Израиль аврагдах болно. энэ нь ийм бичгдсэн юм. Чөлөөлөгч Сионоос гарч ирнэ. Тэр Яаковаас бурханлаг бус байдлыг нь зайлуулна. Би тэдний нүглүүдийг зайлуулах үед энэ нь тэдэнтэй байгуулах миний гэрээ мөн. Сайн мэдээний талаас тэд таанарын төлөөх дайснууд боловч харин сонголтын талаас тэд эцгүүдийн төлөө хайрлагдагсад юм. Учир нь бурхны бэлгүүд ба дуудлага нь мусалтгүй ажээ. Учир нь таанар өрд өмнө бурханд дуудлагаргүй байсан боловч одоо тэдний дуудлагаргүй байдлаас болж таанар өршөөл үдсэнчлэн мөн таанарт үзүүлсэн өршөөлийн улмаас тэд өршөөгдөхийн тулд идэвгээ тэд дуудлагаргүй байгаа юм. Учир нь бүгдэд өршөөлөн үзүүлэхийн тулд бурхан бүх хүмүүсийг дуудлагаргүй байдал дотор хоржээ. Аяа, бурхны мэрэгэн ухаан болон мэдлэгийн баялаг нь ямар гүн гүнзгийвэ. Түүний шүүлтүүд нь ямар ухаарагдашгүй, түүний замууд нь ямар олж илрүүлшгүй вэ. Учир нь хин эзний оюун ухааныг мэдсэн бэ? Хин түүний зөвлөгч нь болсон бэ? Эсвэл энэ нь өөртөө эргүүлж төлөвлөхийн тулд хин түүнд өрдчилж өгсөн бэ? Учир нь түүнээс түүгээр түүнд бүх юм байна. Түүнд алдарн үрд байх болдог бай. Амен.